sometimes. I'm so addicted. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Chiar și vara. Kiss FM. Oh, Olix. DJ Young, I like you. Yo, Kiss Kiss Remix, bună seara, bună seara! Yo, hello, hello, party people! Începe o nouă ediție de nebunie, de petrecere, de party la Kiss FM, ca de obicei, de la 7 la 10 seara. DJ Young și Olix împreună cu voi, așteptăm dedichisurile ca de obicei, începând din acest moment la 0722 206020 20. Și pe facebook.com/KissFM România avem ca în fiecare seară timp 3 ore să facem super party la Kiss Kiss in the Mix. Începem chiar acum cu Laura, No More Tears, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! No more tears when I look into your eyes. No more tears that I wanna know.

avem primele dedicații, primele dedichisuri. 0722 20 60 20. Sunt deja o tonă. În doar un sfert de oră avem peste 300 de mesaje primite de la voi, da? Săptămâna Kiss, sunt Laura, aș vrea și eu, Play and Win, Eo, aș vrea și Eo, melodia Play and Win, Vivi și, apropo, felicitări pentru show-ul pe care l-ați făcut la Bukov, mulțumim frumos, a fost mega, mega distracție acolo. Vreau să dedic tot programul de astăzi, proaspetei clase 8C, din general 146 București, cei mai nebuni oameni în viață, mersi mult, sunt ca voi în seara asta. Sărătere, băieți, aș dori și eu melodia celor de la Narcotic Sound, Love Session, să știi că nu e Narcotic Sound, este Mama Sita, așa o cheamă pe fată. Love Session pentru verișoara mea Alexandra, care mâine susține evaluarea națională la matematică. Vă mulțumesc, Costin. Evaluarea națională, cum sună asta? Ești direct specialistă Discovery. Hello, Marius din Bacău sunt. Vreau și eu, Emil Azarea, n-ai nimitri pentru toți cei care sunt la muncă la ora asta. Ia să vedem pentru Osul și pentru toți cei care învață pentru restanțe, piesa Guess Who, tot mai sus, Adi Ocna Mureș. Până una alta, continuăm tracklist-ul cu super hit-uri, super piese. O piesă care are 3 milioane de view-uri pe YouTube și încă nu e dată de niciun radio din România. Nu știm de ce? E, uite, o punem noi în playlist acum la Kiss Kiss Remix. Mai exact! Doni și Irena Gheorghe, Hot Girls! Imediat DJ Project și Giulia, mi-e dor de noi! Și Arando Marquez, vreună cu Cristina de la Impact, Shambhala! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Hey! boss of you. He like my biggie bag. He looking dirty shag. I bet a drink tequila. Got me a little kilo. He says he want me, want me. I'm moving naughty, naughty. He look me in the eye. My head is on the fly. Oh, love a boy is no good for me. He'll be breaking my heart for fun. But it's too late to run. Man, I stay boys. Mix e updatat, e la zil, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Două variante ar fi cunoscute, ascultare sau download, amândouă sunt gratuite pentru kissomani, fani, colecționari, cei care vor să aibă toate edițiile Kiss Kiss in the Mix, fără reclame și fără concursuri. Sunt toate acolo și sunt la zi. De asemenea, avem înregistrările partidului Kiss FM, înregistrările petrecerilor partidului Kiss FM din acest weekend pe kissfm.ro/partidul. No Sleeping, Corina, varianta Radio Killers Remix pe care o punem noi la Kiss Kiss in the Mix. Avem și Nicole Scherzinger, piesă nouă, o știți deja din playlistul Kiss FM, Right There se numește, avem un remix semnat White Voice. Și California King Bed, tot un remix pentru Rihanna. DJ Ang și Olix la Kiss Kiss in the Mix, o să dăm în câteva clipe startul de kissurilor pe facebook.com/KissFM România. Thank you.

Kiss Kiss in the Mix, California, Kim Bad, Rihanna și o variantă remixată, Bond Boys. Da, un remix foarte interesant. De altfel, avem chiar acum derichisuri primite de la voi pe facebook.com/kissfmromania. Geo Georgiana, uite fanele lui Olix, sunt derichis pentru Olix fără supărare DJ Young. Dar l-a zis de ce. Uite, un domn ne cere Guns N' Roses November Rain pentru Amara Mia. Da, chiar ar fi interesant asta, să existe un remix foarte tare așa. Acest domn, The Crow, este cel care ieri, sub un alt pseudonim, ne certam cu el pentru o anume piesă. Da, câte ID-uri de Facebook are? Are multe, omul. Da. 80. Așa. Fera, Ivan, cea mai tare muzică la Kiss, mulțumim frumos. Andrei Sandu, pentru voi aduce super mix zilnic. Iulian Antonio zice un delichis pentru tovarășul meu Adi cu Y, care este și el chisoman. Sunteți prea tari voi, mă! Mulțumim! Mulțumim, hai! Madalina Chris, Resident DJs, vrea și Frisco pentru toți chisomanii. Florin Daniel Bolan vrea un delichis pentru chisomanii de pe Facebook și pentru voi, cei mai tari. Și ultimele trei, Tudor Golan, da? Golan. Așa, salut, vreau și eu un mic difcis. Da, Brian Derichis, îmi felicit prietenii, nu în special Mihaela Tăbureanu, spun că o iubesc mult, vreau să fie a mea, accent, new single, please. Dar ce, asta o propunere pe Facebook sau cum? Iuli Iuliana vrea aceeași piesă Frisco sau alta pentru voi și Pup Dulce și Denisa Voico, Don Omar, Dansa cu Duro pentru finuța mea iubită. Să știi că a fost piesa. Da, a fost mai devreme. Dar, uite, dacă a fost mai devreme, eu dedicăm finuței tale, da? E timpul să facem o scurtă pauză. Avem fix 40 de minute remix pe care le încheiem acum, dar înainte de pauză trebuie să vă urăm tradiționalul baftă la examene! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! We love the summertime. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Yo, back to the mix, back to the party. De acum, în exact oră, avem concursul Tuborg la Kiss Kiss in the Mix. L-ați învățat deja, îl știți deja. Dar hai să vă spunem despre ce este vorba. Cine zice că party-urile din fiecare seară și nebunia nu înseamnă o meserie serioasă? Distracția nu e meserie serioasă? Adică nu poate să fie un job? Cum așa? Ar fi foarte tare să fie o meserie serioasă. Uite, Tuborg caută tânăr sau tânără pentru un job de invidiat. Mai exact, party manager. Intră pe tuborg.ro, ai acolo toate detaliile, cum te înscrii, cum participi, cum trimiți poze haioase cu tine și așa mai departe. Și ai un formular pe care trebuie să-l completezi, faci niște teste și așa mai departe. Toate se întâmplă acolo pe tubor.ro. La final poți câștiga acest job de party manager, job care înseamnă foarte, foarte mult. Mergi la o grămadă de petrecere, ai mașină de serviciu plus multe altele. Noi în fiecare seară alegem doi participanți la concurs dintre cei înscriși pe site-ul tubor.ro, da? Care nu se par nou mai haioși. Și premiem, da, ne punem o întrebare o haioasă, așteptăm un răspuns la fel de haios. Și dăm premii MP3 playere și six-pack-uri de Tuborg, iar la finalul campaniei toți cei care au fost sunați de noi pot câștiga un iPhone 4. Unul dintre toți cei, da? Păi nu, toți au șanse egale pentru un iPhone. Da. Bun, așadar, în cam o oră avem concursul. Voi între timp intrați pe tubor.ro, înscrieți-vă, puneți poze cu voi de la petreceri, poze cu prietenii voștri, puneți-vă prietenii să vă voteze. Să le convingeți că puteți fi party manager. I'm not telling you why. Ayo, de fapt nu Ayo, ci Nadia Lee, Rapture, Avicii New Generation Remix. Și Deepside DJ's Never Be Alone. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Please tell me why. Now we're

kissing the mix. Yeah, I'll never be alone with DJ Young and Olix. Yeah, I'll never be alone, be alone, be alone, 'cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Așa, nici nu ne-am dat seama și uite, s-a făcut 8 și un minut deja. Repede, repede să vă spunem unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend. Avem ediția cu numărul 186. Vineri ne vedem și ne revedem în club After Eight din Cluj-Napoca împreună cu DJ Gionzi și Aner. Iar sâmbătă, pentru prima dată la Baia Mare, ne vedem în club Atos. Oleg și Dan Fințescu sunt acolo. Super petrecere în weekend, pregătiți-vă, puneți-vă centurile. Decolăm! Pauză scurtă și revenim cu a doua oră de mix la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's that summertime sound, playing the hits all summer long. Summertime sound. This is Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Gata, intrăm în a doua oră de program de astăzi. DJ Young și Olix împreună cu voi. Aoleo, nu vă spunem cât e ceasul. Vă uitați sigur și vedeți 8 și 7 minute. Aoleo, da, cu o mică mare întârziere începem ora aceasta. Tot ora aceasta avem și concursul Tuborg. O să aflați despre ce este vorba puțin mai târziu, în cazul în care n-ați fost atenți. Până atunci intrați pe tuborg.ro și acolo vă înscrieți, lăsați poze cu voi de la petreceri, câteva cuvinte de ce vreți să fiți party manager și, desigur, completați formularul. Da, da, da, plus poze, plus tot ce... găsiți acolo detaliile. Avem și așteptăm derichisuri de la voi, 0722 20 60 20, și facebook.com/KissFM România. Call me Paris, chiar acum Some Love. Imediat Mamacita, Love Session. Andreea Bunică vine cu Sexy, remixul DJ Young și Aisa. Și desigur ascultăm cu toții împreună cea mai bună muzică, La Kiss. Go! Yes, bane shama, gam kshe'at bocha, at kol kach yafa, kama ahava. Yes, bane shama, gam kshe'at smecha, kama, kama ahava. Yes, bane shama, gam kshe'at bocha, at kol kach yafa, kama ahava. Yes, bane shama, gam kshe'at smecha. Yeah. piesă, uite așa. Da, cea mai nouă piesă, Andreea Bonică, Sexy, varianta DJ Young și Aisa Remix. Plus niște acapele cu maimuțe aici peste. Da, sunt niște acapele noi, Summer, așa, Summer Sounds on KSF. Da. 0722 20 60 20. Bună, băieți, sunteți bestial. Vreau să-i spun iubitului meu că e un îngeraș cu I la final. Te pupă mami, vă pupă Gabi din Craiova. Mami sau iubit? Că n-am înțeles. Salutare, sunt Jean din Iași. Aș dări și eu o melodie cu Smiley Dream Girl. Dacă se poate, mersi mult. O să se poate cu siguranță puțin mai încolo. Hello, Kiss Kiss, sunteți number one. Nu mă mai satur să vă ascult. Geo din Giurgiu, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. O seară bună, vă doresc. Mulțumim foarte, foarte mult la fel și ție. Sunt Lucian din Valea Ciorii, județul Ialomița. Vreau să vă felicit pentru programul mișto pe care îl faceți. Baftă în continuare, mulțumim! Ok, ar trebui dublată toată muzica conform directivelor pentru toți chisomanii și baftă la examene de la chisomanul bătrân. Cu alte cuvinte, să facem în loc de 36 ore de emisie, nu? Cum ar fi asta? Acum, cu tot e Mr. Boba în conciliu. Aș vrea și eu melodia Price Tag pentru iubita mea de la mine, Mazăre. Vă pup și vă iubesc. Tu ești Mazăre... ăla sau alt Mazăre? Da, el e fasole verde. Așa. Hello, DJ Young și Olex. Sunt deschis pentru Simon Ibredal cu mesajul: te iubesc, dar tu nu vrei să vezi. Ce pot să fac să primesc și eu puțin atenție? Sunt invizibil să mă agi degeaba. Gio din Predeal. Îți dai seama, omul e omul invizibil, Superman. Ce vrei tu să fii? Salutăm Predealul acolo. Avem piesa nouă de la Crash și Alexandra chiar acum. I Need You More. Connector, Ring the Alarm. Și Aisa, Sweet Embrace. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You said when you walked away and you didn't stay. Oh my love, how I wish to turn back those days. Inside it. Falling Kiss Kiss in a Mix, cea mai nouă piesă Aisa, Sweet Embrace, producție Adi Sână. Sună foarte, foarte bine, știm că vă place, am văzut și reacțiile de pe Facebook. Avem acum să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in a Mix și podcastul partidului Kiss FM, ambele sunt la download. Kiss Kiss in a Mix pe kissfm.ro/kkm și partidul pe kissfm.ro/partidul. Intrați, ascultați, descărcați, desigur, ambele variante gratuite pentru colecționari, pentru chisomani, să aveți toate edițiile la zi. Foarte simplu, kissfm.ro/kkm/partidul cu Y. Vă invităm și pe blogurile noastre, dacă tot vorbim despre online, avem articole foarte interesante pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Toate lansările, toate premierele, sunt aproape 100 de artiști lansați cu piese noi sau debutanți din martie până acum, pe 2011. Avem de asemenea și tracklist live, ca de obicei, pe facebook.com/kissfmromania. Vă invităm acolo, în cazul în care la un moment dat nu recunoașteți o piesă, o găsiți acolo. Alexandra Stan, chiar acum, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Yeah. I walk on the runway. Lady, I'm that dude, whatever you want it. I talk that money talk, shawty, you can battle her. Girl, get into it, trying to make you a movie star. Shawty, you can lose everything, you already hot. I wanna fan you up, cause I'm a fan of all of that fancy stuff. Looking fancy, I don't let love it. I gotta touch it, yeah, shawty, keep clubbing. You gotta love it, bounce with it, shake with it like bubble. The spot jumping, got us popping elbows. All night, we together, can't fool. Let's stop, when it's not big too. Pentru că încheiem chiar acum 40 de minute de mix, ne întrerup de reclame. După pauză vine și concursul Tubor. Pregătiți-vă, am ales deja din lista de înscriși pe site-ul tubor.ro doi participanți la concursul de astăzi. Să vedem cine o să câștige MP3 player-ul, cine o să câștige six-pack-ul dintre ei. Iar dintre toți, la finalul campaniei, un iPhone 4. Cea mai bună muzică! Se ascultă! Da? La Kiss! It's summertime! Yeah. Kiss FM. I love the summertime. I love it. Playing the hits. All summer long. Kiss FM. Playing the hits all summer long la Kiss Kiss in the Mix. Avem Matias chiar acum și dacă mai încape o să punem și plan, nu, o piesă cu Plan Win. O piesă nu, o piesă cu Ia Bibi. Cu Ia Bibi, da. Jack și Olix, Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. You minute înainte de ora 9, adică de ora la care avem piesa Non-House, ca în fiecare seară. Și până atunci, până la pauză, să vă spunem unde ne întâlnim cu partenerul Kiss FM în acest weekend. Olic și Dan Fințescu sunt vineri în Club After Eight, Cluj-Napoca, împreună cu DJ Jones și Aner. Iar sâmbătă ne vedem în Club Atos din Baia Mare pentru prima dată acolo. Și tot acolo o să și transmitem live, începând cu miezul nopții. Mega petreceri în weekend, sigur, ziceam piesa Non-House, o piesă specială, surpriză pentru cei care ne ascultă, o piesă extra mix sau cum vreți să-i spuneți, după care intrăm în ultima oră de mix și 50 de minute neîntrerupte de reclame. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The hottest hits all summer long. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the mix. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the nights feeling empty, restless paradise. Been spending most of the nights feeling empty, restless paradise. Keep spending most of the nights feeling empty, restless paradise. Keep spending most of the nights feeling empty, restless paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm a educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you? After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Înainte de mix am avut o super piesă la piesa Non-House, Coolio, Gangsta's Paradise, o piesă intrată în istorie forever and ever. O să ascultăm piesa asta. O piesă pe care o știe cu siguranță toată lumea, oamenii de orice vârste, zic bine? Da, oameni de toate vârstele. Copiii mici până la bunici știu Coolio, Gangsta's Paradise. Începem 50 de minute de mix, ne întrerup de reclame chiar acum, DJ Young și Olix. Avem Jeremiah, sau nu Jeremiah, Down On Me, Chris Wallen, WMC Remix. O piesă tare care prinde din ce în ce mai mult, Michelle și Randy, Only You. O să ne întâlnim și cu Fly Project și Aramoga, Goodbye Fly DJs Remix. Și mai avem Dariela, Inma, puțin mai încolo, o piesă nouă lansată la debut la noi, la Kiss Kiss in the Mix. Foarte tare până atunci, Down On Me, remixul de plajă, remixul house, remixul care ne face să ne gândim la Summer Kiss-ul care începe în curând. Weekendul viitor, mai exact. Adică peste încă unul și încă unul. Da, weekendul viitor, nu. Nu weekendul ăsta, weekendul viitor, suntem la mare! Hai că a început băiatul ăsta să cânte. Îl lăsăm să-și facă treaba. Ne facem și noi pe a noastră. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Am vorbit peste al doilea refren, nu? Da, corect. Oh, you look so sweet. What you want? You are a beauty, but well, I am a beast. It must have been tripping when I let you off a leash. I'm leaving now.

e un fel de cut mix, cut extended version între ce piesele înainte. Mad Heart, Call Me Lover și Chica Boom. Nu știu ce s-a întâmplat. S-au amestecat una cu alta, Dumbla și Chica Boom, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Da, până atunci, hai să vedem ce dedichisuri am primit de la voi pe Facebook. facebook.com/KissFM România, la postarea mea de acum vreo 20 de minute. Mihail, Marie, Tudor și o dedichis special pentru Raluca, Oana, Georgiana și toate fetele care mă cunosc. M-am dat Cristian, un dedichis pentru Cristina și Alex, împăcați-vă. Denciu, Natalia, Larisa, bună, vreau un dedichis pentru Isabela. Am primit mesajul tău pentru voi și toți chisomanii de pe Facebook. Cristiana, Adam, pentru Ionuț, te iubesc mult și de-abia aștept să te văd, te iubesc, gurița mea, Alexandru, Achim, pentru toți chisomanii de pe Facebook și pentru partid, go Alex, go DJ-an, tot așa, mulțumim. Melania zice, dedichis pentru cel mai scump văr Ionuț, să-i spun că țin foarte mult și abia aștept să ne vedem și pentru DJ Young și Olic să le spun că este și mai tare. Mulțumim foarte mult, Georgiana, un dedichis pentru toți chisomanii de pe Facebook. Sper să ajungă până la 400.000 de like-uri, dar o să fie curând, mulțumim mult. În curând. Și bravo DJ Young și Olic pentru emisiunea asta minunată, ce frumos sună. Ramona, zice așa, Ramona Ancaragu, Radu pentru Gașca, se știu ei și pentru soțul meu mă lasă... Mai lasă treburile că ai să nebunești, pupici. Iuțu Ro, bună băieți, vreau și un dedichis pentru Diana din Zalău cu textul sper să ne vedem în curând, suntem și mai tari. Și încă două, Cosmin, un dedichis pentru invita mea Cristina, care vă ascultă din Cătească acum, te iubesc, viața mea. Și Danciu, Natalia, Larisa, vreau să știu bună. Ok, bun, bine, am înțeles, e regulă. Bună și ție. Bună. Da, mă las, ziceam, Chica Bomb. Adele, Someone Like You, Esquire and Offbeat Remix. Și Snoop Dogg, varianta lui David Guetta pentru Wet. Plus Moricante și Versus Love Rush, un remix Massive Drum, foarte, foarte tare pentru Yeke Yeke. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, kiss in the mix, yo. Kiss, kiss in the mix. I have to turn the fan on in Chico. The heat is getting stronger in Chico. I know I'm not the only one in Chico. I'm sweating in Chico. I'm sweating in Chico. I start to take my clothes off in Chico. Take a bomb. DJ Young și Onyx. Are you ready? tell me, baby, are you wet? Tell me, baby, are you wet? Baby, are you wet? Are you wet? Cause you can't. acum sub duș. Aș face un duș. Nu așa e cu aș face un duș. Kiss Kiss Remix, gata, suntem pe final. Am avut și piesa surpresa, adică peste, după piesa de final, Josie și Aner împreună cu Zabava, Moving Elements Remix pentru You. Da, nu știu, a scris ceva In Love, dar nu e Love, este You. Moving Elements Remix. DJ Anc și Olix, vă doresc o seară nemaipomenită. Ne întâlnim mâine de la 7 cu încă 3 ore de super petrecere, super mixuri, piese, dedicații, dedichisuri, Facebook, SMS-uri și concursul Tuborg. Plus invitați mâine. Da, mâine, și... stai așa, mâine e miercuri? Da, mâine e miercuri. Oh, stai avem așa. De la 7:30, mă rog, undeva chiar după mai ora, repede. Chiar mai repede, undeva după ora 7, în premieră în România, noul single Morandi. Da, iar undeva după ora 9 o să-l avem pe Felipe cu noua piesă. Felipe da. S-a întors, a făcut așa o... are o nouă piesă. O șustă și a modificat single-ul, vine cu o piesă foarte tare, să o lanseze mâine la ora 9, la noi în premieră la Kiss Kiss in a Mix, noul single Felipe. Iar joi o să lansăm tot așa în premieră noul single Liviu și Mona, se numește Sweet Love. Ne auzim mâine, o super seară, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. That summertime hot sound, playing the hits all summer long. Summertime hot sound. This is Kiss FM.